الله أكبر الله أكبر. یہ دنیا کی مختصر اور لمیٹڈ زندگی گزارنے والا انسان اس وقت تک حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا، صحیح اور غلط کا امتیاز نہیں کر سکتا جب تک وہ قرآن نہیں پڑھتا. یہ صلاحیت انسان کے اندر اس وقت آتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، جب وہ اس کتاب فرقان کو پڑھتا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتا ہے، پھر اس کے اندر یہ سینس پیدا ہوتی ہے. اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک سینٹینس وہ انسان کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور ہمیشہ وہ برائی سے اسے بچاتا ہے. لیکن یہ صلاحیت ملتی اس وقت ہے جب اس قرآن مجید کی تلاوت کو اور اس کے معانی اور مفاہیم کو انسان اپنے لیے زندگی کا محور و مرکز بنا لیتا. ارشاد ربانی ہے، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو فرقان بنا کے نازل کی. الذي يفرق بين الحق والباطل وبين الصحيح والسقيم، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید. اس لیے آپ کو دنیا کے اندر سب سے اوتھینٹک گفتگو کرنے والے وہ لوگ نظر آئیں گے، آپ سروے رپورٹ کریں، جن لوگوں کو جتنی قرآن مجید کے اندر گہرائی نصیب ہوئی ہے، جو قرآن کی ڈیپتھ میں جاتا ہے، جو گفتگو وہ انسان کرتا ہے وہ میرے جیسا اور آپ جیسا کبھی نہیں کر سکتا.